अलग है, हमें दो दिन तीन बातें बड़ी अच्छी समझने के लिए। बालपन में मैं ये काम करता था, परदाता करता, और अब मैं काम करता हूँ दूसरा, तो इनमें मैं वही हूँ, वो अवस्था नहीं है, वो देश नहीं है, वो काल नहीं है, वो वक्त नहीं है, ये विचार नहीं है, ये मन की बताराएं नहीं है, सब बदल गए सभी, पर तो मैं वही हूँ। एक बात निश्चित होती, मैं वही हूँ, जो बालपन में था वही हूँ मैं, तो सब बदलने पर भी मैं नहीं बदला हूँ, मैं वही हूँ। इसमें अपनी एकता का अनुभव होता, मैं तो वही हूँ एक ही, और सब बदल गया, देश बदल गया, काल बदल गया, वस्तु बदल गई, भाव बदल गए, विचार बदल गए, शरीर बदल गया, सब बदल गए, क्यों आप नहीं बदले? तो आप न बदलने वाले हैं, आपके सिवाय सब बदलने वाले, मन के बदल गए, बुद्धि के भाव बदल गए, और विचार बदल गए, देश बदल गया, काल बदल गया, समय बदल गया, विचार बदल गए, सब बदल गए, सभी आप वही है, मैं वही हूँ जो बालपन में था। तो ये बहुत ही विलक्षण युक्ति है समझने की कि मैं वही हूँ। ऐसे और देहों की प्राप्ति होने पर भी कई देह प्राप्त हुए, मैं वही रहा, देही रो स्पन्दम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति, जैसे कुमार अवस्था, जवान अवस्था, प्रस्था अवस्था होती है, अवस्थाएं बदलती है, तथा देहांतर देहांतर की प्राप्ति हो जाती है। ये तो स्तोत्र में जी पंडित से मोहित नहीं होता, मोहित नहीं होता मतलब कि मैं वही हूँ जो बालपन में था, जवानी में था, वही मैं हूँ, वो मोहित नहीं हो रहा मन में, गीतम कहा है तो मैं वही हूँ। एकदम आप अलग है और ये शरीर आपसे अलग है, और तो मरते से बड़े अलग हो जाते हैं। 84 लाख जोड़ी में फिरते हुए भी मैं वही रहा तो मेरे में क्या फर्क पड़ा? शरीर धारण किया तो फर्क पड़ा, अगर शरीर धारण मर गया तो मेरे में कुछ नहीं पड़ा, मैं तो वही रहा। तो आप स्वयं तो वही रहे और शरीर बदलते रहे, शरीर अलग चीज है, आप अलग चीज हो, शरीर जड़ है, नाशवान है, क्षणभंगुर है, बदलता है, आप बदलते नहीं हो, आप नहीं बदलते हुए वैसे के वैसे रहते हो, और शरीर हरदम बदलता है, कोई ऐसा क्षण नहीं, ऐसा कोई समय नहीं जिसमें समय बदलता है शरीर बदलता न हो, आप बदलते नहीं। सगे बनो जायते प्रलय ने बदल दीजिए, महास्वर्ग में भी कोई दूसरा पैदा हो जाए ऐसा नहीं है, आप ही है, महाप्रलय में भी कोई बचानी होती आप वजह रहते हैं, आप निर्विकार शांत रहते हैं, और शरीर और संसार सब विकार है, सब में विकार होता है। इन बातों को देखने से ये बात मालूम होती है कि शरीर और चीज है, आप और चीज है, शरीर तो केवल बदलना ही बदलना है शरीरों का, आप में बिल्कुल नहीं बदलना है, एक रूप रहते एक रूप रहते हैं। ऐसे देहांतर की प्राप्ति दूसरे शरीर की प्राप्ति हो जाए तो आप तो वही रहते हैं, बालक हुआ फिर जवान होगा फिर बूढ़ा हो जाएगा, आप तो वैसे वैसे रहते हैं, न जवान होते न बालक होते न बूढ़े होते न मरते हैं न जन्मते हैं, आप तो वैसे वैसे रहते हैं, शरीर वो हो जाता है दूसरा मिलता जमता है दूसरा देता है। इसमें क्या है, एक है बुद्धि एक है प्राण, तो प्राण शक्ति है वो नष्ट हो जाती है, प्राण शक्ति वो रहती नहीं, वो कमजोर होते होते नष्ट हो जाती तो मर जाता है, प्राण शक्ति तो हो जाती है, इच्छा शक्ति हो जाती है, अगर अगर मैं काम करूँ अगर करूँगा करे क्या, सही बूढ़ा हो गया, सही काम करता नहीं, ईश्वर से ही छूट जाता है, इच्छा से भी रहती है, बाकी ईश्वर से फिर पैदा होता है। जैसे सिद्ध हुआ कि आप वही रहते हैं और सही अनेक होते हैं, उन सहयोग के बदलने पर आप नहीं बदलते हैं, तो आप एक रहते हैं, तो आप रहते हुए सही रहते हुआ नाशवान व श्री। ये गीता में गया भाषा से जीवन था वही, जैसे पुराने कपड़े पूरे पुराने कपड़े होते हैं उनको छोड़ कर नए कपड़े धारण कर देता है, तो नए कपड़े धारण कर देते, कपड़े बदले स्वयं तो नहीं बदला, स्वयं तो वही रहा, ऐसे शरीर बदले आप वही रहे, बदलने वाला शरीर रहा, तो शरीर बदलता है आप बदलते नहीं हो, अभी भी छोटी अवस्था से बाल अवस्था से जवान अवस्था तक शरीर तो निरंतर बदलता है, हरदम बदलता है, और आप बदलते नहीं है, तो आप वही हैं, और शरीर बदलता है, शरीर वो नहीं है, शरीर तो बदलते है, कितना ही फर्क पड़ गया, कल कहा था ना पहचान नहीं होती, पहाड़ पर मैं देखा और आज देखे तो पहचान नहीं दे, इतना बदल गया शरीर, और आप वही है, मैं वही हूँ, उस समय पढ़ता था वही आज मैं पढ़ता हूँ, पढ़ाता हूँ, कहता हूँ, तो इस बात से आप नित्य है, शरीर अनित्य, शरीर विश्व की आत्मा है, शरीर की जाति संसार के साथ है, आपकी जाति परमात्मा के साथ है, संसार से बदल गया पर परमात्मा नहीं बदले, कई कथाएं सुनी आपने, परमात्मा का बदलना नहीं सुना, और संसार बदलता है सब, ये मकान बदलते हैं, मोहल्ला बदलता है, गलियां बदलती है, ये सब बदलता है, और परमात्मा नहीं बदलते, तो परमात्मा संसार में रहने वाले नहीं बदलते, और परमात्मा का अंश है जीवात्मा, ये शरीर में रहता हुआ नहीं बदलता, तो परमात्मा और जीवात्मा की जाति एक हुई, और संसार की और शरीर की जाति एक हुई, शरीर की एकता संसार के साथ, और आप एकता परमात्मा के साथ, आप परमात्मा के साथ रहते हैं, हम परमात्मा के साथ रहते हैं, शरीर का मैंपना छोड़ दिया जाए, शरीर के साथ तीन बात होती है, एक तो ममता होती है, एक इच्छा होती है और शरीर मिले और चीज मिले, और एक तदाकार एकता हो जाती है तादाद में, ये तीन है ममता इच्छा और तादाद में, एक शरीर एक एक शरीर मैं बोलू एक ही है, तो ममता और इच्छा और तादाद में के कारण शरीर और सीधी नौलूम शरीर के साथ मिला हुआ दिखता है, तादाद में छोड़ दे कमता ममता छोड़ दे तो आप बिल्कुल परमात्मा के साथ एक है, शरीर का ममता छोड़ करके शरीर परमात्मा के साथ एक हो जाएगा, ये मुक्ति है, इसको मुक्ति कहते हैं, और शरीर के साथ मान देना अपना को, इसको बंधन कहते हैं, अपने शरीर के साथ बंधन बना हुआ है, तो मैं अपने साथ स्वयं शरीर के साथ रहता नहीं है, आप अलग रहते हैं, अलग रहते हुए अलग का अनुभव कर ले, ये बात है, मुक्ति कोई नई बात नहीं होती है जो मुझे समझ रहना है, केवल मुक्ति कोई नई बात नहीं है, मालूम मैं बदलता नहीं हूँ, आप बदलते नहीं है, ऐसे ही बदलता है, तो संसार ये साथ सही एक है, संसार बदलता है सही बदलता है, और परमात्मा ऐसा नहीं बदलते, आप ऐसे नहीं बदलते, नहीं बदलते नहीं बदलने वाले एक है, और बदलने बदलने वाले एक है, बदले बदले धातु सब बदलते है, शरीर बदलता है, सब चीजें बदलती है, वृक्ष बदलते है, कुंडला बदलती है, मकान बदलते हैं, सब के सब बदलते हैं, क्षण भगवान एक क्षण भी वो नहीं जाते दिन पे दूसरे क्षण बदल क्षण में बदल जाते क्षण क्षण में बदलते क्षण क्षण में बदलते बदलते रहते हैं दम बदलते रहते हैं, ये आप नहीं बदलते, संसार सब बदलता है, परमात्मा नहीं बदलते, परमात्मा सब में रहते नहीं बदलते, आप सही में रहते नहीं बदलते, न नहीं बदलने वाले एक है। आप सब परमात्मा के साथ एक है, वो सही सब संसार के साथ एक है। थोड़े बात एकदम प्रत्यक्ष बात है, शरीर और संसार बदलता है, शरीर संसार एक है, परमात्मा आत्मा एक है। अब वो परमात्मा के साथ एकता अनुभव करना ये मुक्ति है, और शरीर के साथ अपने को मानता ये बंधन है। इतनी बात है, कभी सही बात नहीं है, ये बस ठीक दिखती है। एक आप विचार करे तो साफ समझ में आती है कि शरीर बदलने वाला है और आप नहीं बदलने वाले हैं, संसार बदलने वाला है, परमात्मा नहीं बदलने वाले हैं। नहीं बदलना नहीं बदलना एक है, और बदलने बदलने वास्तव में एक है। अगर ये अनुभव कर लिया है, पहले बात सुनी विचार किया फिर अनुभव किया, शरीर तो सब बदलने वाले हैं, संसार सब बदलने वाला है, अनंत वृंदावन में आप चीज वही नहीं है। रोम रोम प्रतिराज ही कोटि कोटि ब्रह्मांड भगवान में है, भगवान के शरीर के रोम रोम में करोड़ों ब्रह्मांड है, विश्व ब्रह्मांड ऐसे ही, उसमें अपनी अपनी चीज कोई नहीं है, अपनी चीज कोई नहीं है, ना ब्रह्मांड में नहीं है, हमारी कोई चीज नहीं है, अपनी परमात्मा है, नहीं बदलने वाले वो अपना है, अपने सिवाय परमात्मा के और कोई हमारी चीज नहीं है, हमारे केवल परमात्मा है। बस हमारे भक्ति से मानो, ज्ञान से मानो, कर्म योग से मानो, वो परमात्मा से एकता मानना है, ये मुक्ति है और ये बंधन है। संसार साधन न मानना, संसार साधन आप रह सकते ही नहीं, संसार के साथ आप नहीं बदल सकते, संसार बदलता ही बदलता है, आप नहीं बदलते, नहीं बदलने वाले है। बचपन में था वही आज मैं हूँ, पहले शरीर में थे वही मैं हूँ, शरीर के मरने पर आपने कोई फर्क नहीं पड़ा, तो शरीर मर जाएगा तो आपने क्या फर्क पड़ा, आपने कोई फर्क नहीं पड़ा। ये भारतवर्ष की विशेषता है, जो पिंड देते हैं पानी देते हैं, तो पिंड और पानी देते हैं वो है तो देते हैं ना, अगर वो नहीं रहे तो कुछ दे रहे हैं, पेन किस देते हैं, पानी किस देते हैं, मरने के बाद, तो मरने के बाद वो सही तो नहीं रहता, सही तो छोड़ देता है, याद रख देते हैं, वो नहीं रहता, वो सेम रहता है, सेम मृतमता नहीं सेम रहता है। तो पिंड प्राण का वियोग है, इसको मरना कहते हैं, ऐसे योग है इसको जीना कहते हैं। जीव प्राण धर्म है, मेन प्राण त्यागे, प्राण का पिंड का संबंध छूटा, इसको मना कहते हैं, पिंड का प्राण का ये साथ संबंध हुआ, इसको जीना कहते हैं। आप तो सदा ही जीते रहते हैं आदमी, और शरीर हर दिन मरता रहता है, पहला शरीर पहला वो शरीर छोड़ता है, जो शरीर धारण करता है, प्रत्येक समय पहला शरीर छोड़ता है, जो शरीर धारण करता है वो छोड़ता है, तुमने ऐसे बदल गए, माँ के जन्म में जो ऐसा नहीं थे नहीं बदल गए, तो ये तो हरदम मरता है ऐसे ही, आप स्वयं कभी नहीं मरते, कई शरीर धारण करके कई शरीर में चले गए तो आप नहीं मरते, आप वो ही रहते हैं। अब वही के वो रहते हैं, उसका अनुभव करना है, इसका नाम है मुक्ति, और वह उसका अनुभव न करके साथ अपना मरना मरना इसका बंधन है। कितनी शुभ बात कहते हैं, सरल बात है मुक्ति, बड़ी सरल बड़ी सीधी बात है। शरीर सब बदलते हैं पर मैं बदलता ही नहीं, मैं है जैसे रहता हूँ, आप जैसे है वैसे वैसे रहते हैं, शरीर बदलते कोई फर्क नहीं पड़ता आपका, बालकपन में जवानी में आप में फर्क क्या पड़ा, आप तो वही है, शरीर बालक रहा, बालक जवान हुआ, जवान से बूढ़ा हुआ, बूढ़ा मर गया, सब शरीर में हुआ फर्क, परिवर्तन शरीर में हुआ, आप में कोई परिवर्तन नहीं, आप नित्य निरंतर वैसे ही रहने वाले हैं, तो आप वैसे ही रहने वाले हैं, और शरीर निरंतर बदलने वाला है, ये साफ समझ में आती, साफ साफ साफ साफ समझ में आती है। से निरंतर बदलता है, कभी बदले बिना एक क्षण भी रहता नहीं, प्रत्येक क्षण में बदलता ही बदलता है ये। और आप कभी नहीं बदले, ये भी लोग हो जाएंगे प्रलय ना बदल दीजिए, महाशरीर में पैदा नहीं होते, महाप्रलय में भी मन नहीं बदलते, भूत ग्राम सहम भूतवा भूतवा प्रलय थे, भूत ग्राम सहम वही है आप वही जो पहले शरीरों में थे, पहले जुओ में थे, सतयुग त्रेता द्वापर से सब युग जो बदल गए आप नहीं गए। शरीर तो प्रत्येक क्षण बदलता है, आप जो अंतर नहीं बदलते, सतयुग गया त्रेता गया द्वापर गया सतयुग गया फिर कितने जूझ ले गए फिर आप बैठ गई आप वैसे वैसे गए, आप निरंतर रहने वाले हैं और शरीर रहने वाले हैं। बदलने वाले शरीर को मैं मान लेना आज कोई बंधन है, और बदलने वाला मैं नहीं हूँ, नहीं बदलने वाला हूँ। तो ये बात सीधी सीधी है, सब सबका समझ में आती है, ये बात बिल्कुल समझ में आती है, शरीर का बदलना मेरे का ना बदलना। रोजाना देखते हैं तो कोई जीता है, दो वर्ष चार वर्ष ना देखे, चार वर्ष देखे तो बदलना होगा, रोज ना बदलना है तो फल नहीं पड़ता। जैसे बेली है वृक्ष है, ये हरदम बदलते हैं, हरदम कोई ऐसा क्षण नहीं जिसमें ये बदलते न हो, ऐसा कोई क्षण नहीं आता, कोई क्षण न बदलना बदलने वाला है ही नहीं, सब बदलने वाला बदलने वाला है। और ये इसमें रहने वाला जीवात्मा कभी बदलता ही नहीं है, जू का तुम रहने वाला है, जू का तुम रह जाए तो अनुभव हो जाए सही बदलने में कुछ नहीं बदलता है, इसको मुक्ति कहते हैं। ऐसा ही बदलना है, ऐसा मैं बदल गया इसको मुक्ति कहते हैं, है नहीं वास्तव में ये है जो हो जाता है फिर बदलता नहीं तो मुक्त हो गया। सीधी सीधी बात सर बात एकदम संकल्प नहीं गई, शरीर बदलते ही रहते हैं, ऐसे बदलता ही नहीं, स्वयं वैसा का वैसे ही रहता, तुम बदलता नहीं। परमात्मा वो क्यों रहते हैं, जो बदलता है संसार बदलता है सब बदलता है, परमात्मा वैसे वैसे रहते हैं, वही बदलते नहीं, न बूढ़े होते हैं मरते हैं, ये संसार बदलता है। परमात्मा का अंश ये है, ये भी चेतन अंश ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुखराशी सहज सुख इसमें अपने स्वरूप में स्वदुख सुख स्वस्थ समुख सुख में समझकर स्वस्थ स्व में अपने आप में स्थित हो गई समुख सुख स्वस्थ समुदाय प्रिया प्रियोगी आप वही देते हैं और सब बदलते हैं, संसार बदलता है शरीर बदलता है, संसार शरीर जितनी चीजें दिखती है ये मकान भी बदलते हैं और शरीर भी बदलते हैं, सब बदलने बदलने वाला संसार मात्र बदलने वाली बदलने वाला है, जीव मात्र नहीं बदले नहीं बदलने वाला, प्रत्यक्ष बात ही बदलने बदलने वाले केवल सही है, आप नहीं बदलने वाले एक रस एक रूप बदलने वाले बदलने वाला। तो शरीरों के साथ अपनी एकता मानते हैं, ये गलती होती है, शरीरों से एकता कैसे हो, आप तो बदलते नहीं सही बदलता है, ये हम बनता है सही बदले बदले रहता है, नहीं क्षण भी कोई एक क्षण भी बहुत बारीक से बारीक समय भी सही बदलने में रहता ही नहीं। और आप बदले नहीं जो बीत जाए सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग ये जो बीत गए जो बीत गए बोले आप नहीं बीते आप वैसे वैसे थे, तो आप रहते वो मुक्त रूप है और जीव के साथ मान ले ये बंधन है। सीधी बात बहुत सरल बात सीधी बात अब लोग सही से अलग माने बदलने वाला सही रहे न बदलने वाला सही में संसार बदलने वाला परमात्मा न बदलने वाला जीवात्मा बदल नहीं बदलने वाला सही बदलने वाला। तो एक शरीर में जीवात्मा नित्य और एक सही बदलने वाला और समस्त संसार में परमात्मा वो नहीं बदलने वाला, सब संसार मात्र बदलने वाला, वही बदलने वाला न बदलने वाला प्रत्यक्ष में बदलने वाला नहीं हो। विचार बदल जाते हैं, भाव बदल जाते हैं, धारणा बदल जाती है, सब बदलते हैं। आपके सिवाय आपके सही में देखो तो सब चीजें बदलने वाली, आप नहीं बदलने वाले। संसार मात्र बदलने वाला और संसार में ना परमात्मा बदल देने वाला, ठीक बात है। बदलने वाले सही अलग रहा, बदलने वाले सही आप अलग रहे। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण एकदम ठीक बात। नींद जो कमती ज्यादा आती है ये भी कारण शरीर में बदला हुआ क्या? हाँ, ये बदला हुआ है। बचपन में ज्यादा नींद आती है, बाद में फिर कम आनी शुरू हुई। हाँ, कम आई हो। आज बाद में तमोगुण बढ़ता है ना, गुण है सत्व रजतम, तो नींद है तमोगुण है, तो छास अभी खाटी चीज खाने चला आ जाएगी, वो थोड़ी तो कम आ जाएगी। स्वाभाविक जैसे नींद बचपन में ज्यादा आती है, ऐसे स्वाभाविक कम आवे। बालक छोटे बालक में तो ज्यादा नींद आती है। हाँ। और बाद में धीरे धीरे आप आयु बढ़ती कम आती है, कम आती है। तो क्या ये कारण शरीर का परिवर्तन है क्या? हाँ। बस ये मेरे बोल रहे हैं, कारण शरीर में नींद ज्यादा आती है। अभी छास अपनी सदा ज्यादा सास करो, ये तो गुणों में परिवर्तन होता है। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आश्विन कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2055 20 सितंबर 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद हाड़ा कुटीर वृंदावन में हुआ। राम।